47. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok? وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ O dosdoğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيَجَزِيَهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah, onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır. أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِي انْتِقَامٍ Allah kimi de doğru yola iletirse, artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ Andolsun ki sen onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah yarattı derler. De ki, o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler. قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hakki femen ihtedâ felinefsih. فَمَنِ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Ey Muhammed! Biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fî menâmiha feyumsikulleti qadâ aleyhel mevt. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Allah, öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ Yoksa o kâfirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَٰئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır? Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Siz farkına varmadığınız bir sırada, azap size ansızın gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun. En tekule nefsun ya hasrata ala ma ferrattu fi cenbillahi ve in kuntu lemines sahirin. Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının. اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Yahut, eğer Allah beni doğru yola iletseydi, ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının. Bela kad caetke ayati fekezzebte biha vestekberte ve kunte minel kafirin. Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kâfirlerden olmuştun der. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok? وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah, kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler. Allahu خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır. قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونَ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz? وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde, Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından Gafir kelimesine izafeten Gafir suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zil tavli la ilahe illa huve ileyhil masir. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır. مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu. وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ اَصْحَابُ النَّارِ Böylece Rabbinin inkar edenleri hakkındaki onlar cehennemliktir sözü gerçekleşmiş oldu. الَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru.

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَز۪يزِ الْغَفَّارِ Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz, bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ Allah onu kurdukları tuzağın kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini ise o kötü azap kuşattı. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara, ''Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?'' derler. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ ف۪يهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ Büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دَعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine, Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafifletsin derler. قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ Cehennem bekçileri de, size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi? Derler. Onlar, evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler, öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kâfirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır. İnna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık. Fasbir inne va'dallahi hakkun ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. Ve sebbih bihamdi rabbike bil aşi vel ibkar. Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. İnnellezîne yücâdilûne fî âyâtillâhi bighayri sultânin etâhum in fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bibâliğîh. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪يءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ Körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. bana ibadet etmeyi bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allahu allazi ceale lekumul leyle liteskunu fihi ven nehara mubsira. İnne Allaha lezu fadlin alen nasi velakinne ekseren nasi la yeşkurun. Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı. اللَّهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'ûhu muhlisîne lehuddîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. قُلْ اِنِّي نُهِيتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ey Muhammed! De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Huvellezî halakakum min turabin thumme min nutfetin thumme min alakatin thumme yukhricukum tifle. ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı. فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِك۪ينَ Onlar şiddetli azabımızı görünce, tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ ف۪ي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kâfirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilun minerrahmanirrahim. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu, Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır. بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا فَاَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ O, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَب۪ينَ Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ İnkâr edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler. فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ ف۪يهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ İnkâr edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de, onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Nuzulen min gafurir rahim. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Geceyle gündüz ve güneşle ay, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ